Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest coraz więcej wolnych łóżek covidowych i respiratorów, mówi o tym wiceminister zdrowia po porannych danych o zachorowaniach. To była manifestacja złej woli Rosji, tak o wydaleniu dyplomatów Polski, Niemiec i Szwecji, mówi jeden z ekspertów. Nad Białymstokiem latał dzisiaj balon z 30-metrową flagą Białorusi. W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono prawie 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 283 osoby. W szpitalach przebywa prawie 13 tysięcy osób z COVID-19, a prawie 1300 najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratora. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba zajętych łóżek i respiratorów powoli maleje. Może nie jest to bardzo skokowa ilość malejąca, ale jednak z dnia na dzień maleje. Ja wiążę wielką nadzieję z ograniczeniem ilości osób w szpitalach, a tym samym osób, które umierają z powodu koronawirusa, z wyszczepieniem grupy seniorów, bo to jest jakby kluczem do tego. Dotychczas przeprowadzono w Polsce ponad 1 600 000 szczepień, a prawie 425 tysięcy osób przyjęło dwie dawki preparatu. Wydalenie unijnych dyplomatów z Rosji pokazuje zamknięcie i introwertyczną politykę tego kraju, mówi tak znawca Rosji profesor Włodzimierz Marciniak. Chodzi o dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji, którzy, jak argumentowały władze na Kremlu, uczestniczyli w protestach w obronie Aleksieja Nawalnego, jednego z liderów rosyjskiej opozycji. Decyzja o wydaleniu zapadła wczoraj, w dniu, w którym w Moskwie przebywał z wizytą szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Profesor Marciniak powiedział w Polskim Radiu 24, że wydalenie dyplomatów było manifestacją złej woli ze strony Rosji. Nie wiem, dlaczego w aparacie Unii Europejskiej jakby nie uwzględniano tego czynnika i nie wzięto pod uwagę, że Borrell, jadąc do Moskwy, naraża się na tego typu sytuację. No był to demonstracyjny afront. Już pomijając samo to, że no w gruncie rzeczy zaliczenie dyplomatów obserwujących jakieś wydarzenia do ich uczestników, no jest jawnym nadużyciem. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Do normalnej praktyki dyplomatycznej należy obserwowanie zdarzeń, informowanie swoich stolic o tym. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji napisał, że Borrell dowiedział się o wyrzuceniu dyplomatów podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Jednocześnie to potępił i odrzucił oskarżenia dotyczące ich udziału w manifestacjach. Premier zapewnił, że kwestia bezpieczeństwa dziennikarzy ma zasadnicze znaczenie, a sprawcy agresji na przedstawicieli mediów muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. To odpowiedź na apel przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. W rozmowie z Polskim Radiem przypomniał, że chodzi o ochronę bezpieczeństwa dziennikarzy, relacjonujących m.in. ostatnie protesty. Czasem niektórzy organizatorzy i uczestnicy demonstracji próbują skierować różne agresywne działania przeciwko dziennikarzom, którzy przecież w naszym interesie społecznym wszystkich nas, obywateli, relacjonują to, co się dzieje i dostarczają nam obrazu sytuacji. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych poinformował 1 lutego na antenie Polskiego Radia, że wystąpi do premiera z wnioskiem, aby odpowiednie służby zapewniły bezpieczeństwo dziennikarzom podczas relacjonowania manifestacji. Balon z 30-metrową narodową biało-czerwono-białą flagą można było dzisiaj zobaczyć nad Białymstokiem. To gest solidarności i przypomnienie o nieustających protestach na Białorusi. Start balonu z dziedzińca Pałacu Branickich oglądało wielu Białorusinów mieszkających w Białymstoku. Chcieliśmy zrobić coś, żeby zwrócić uwagę przede wszystkim białostoczan na sytuację na Białorusi. Natalia Szczepancowa z Fundacji Białoruś 2020. Balon to jest symbol wolności. Znamy piosenkę Lewona Wolskiego, Powietrzny szar, który jest symbolem walki Białorusinów o demokrację od wielu lat. Niebo błękitne, no i na tle tego nieba balon i flaga. Ten taki znak to dla mnie bardzo taka wzbudzająca sprawa. My stąd z Białegostoku i z całej Polski powinniśmy wspierać demokratyczne siły na Białorusi. Jutro w wielu krajach, w tym w Polsce, będzie obchodzony Światowy Dzień Solidarności z Białorusią. To inicjatywa liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanouskiej. Powyborcze protesty na Białorusi trwają już prawie pół roku. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Tym razem piłka na początek i szlagierowe spotkanie w PKO Ekstraklasie. Druga w tabeli Legia w Warszawie 2-0 wypunktowała trzeci Raków Częstochowa. Wcześniej lider rozgrywek Pogoń Szczecin pokonał Krakowie 1-0. Wiedzieliśmy, że Pogoń zaatakuje nas bardzo agresywnie i tak się stało. Jest akurat liderem. Ma bardzo dużo pewności siebie i widać, że od razu by nas zaatakowali. Przetrzymaliśmy te trudne momenty. Gdzieś nam zabrakło takich momentów, żeby wyjść odpowiednio później do kontrataku i wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się remisem do kontrataku. Straciliśmy bramkę, tak naprawdę szkoda, bo w szczególności grając na wyjeździe i w 43 minucie z kontrataku tracą bramkę, to szkoda tego. Tak mecz ze swojej perspektywy skomentował trener gości Michał Probierz, ten sam, który przed tygodniem złożył dymisję po przegranym spotkaniu Pasów z Wartą Poznań. Dziś kopali jeszcze w Gliwicach. Piast, tak jak Legia, 2-0 pokonał Śląsk Wrocław. Za granicą wyjątkowo słaby mecz Jana Bednarka. Był uwikłany w 2 gole strzelone przez Newcastle. Southampton przegrał wjazdowe spotkanie ze Srokami 2-3. Manchester United dopiero co na Old Trafford 3-2 wygrał z Evertonem. Wcześniej Aston Villa 1-0 wygrała w Birmingham z Arsenalem, a Fulham w derbach Londynu 0-0 zremisował z West Hamem. W bramce Młotów jak zwykle uwijał się Łukasz Fabiański. W bramce Juventusu niemal jak zwykle Wojciech Szczęsny. Bianconeri 2-0 wygrali w Serie A z Romą, a w La Liga Real w Madrycie wymęczył 2-1 z Łeską. Kibice Skoków w dobrych humorach. 3 Polaków w pierwszej szóstce konkursu Pucharu Świata w Klingenthal. 2 był Kamil Stoch, 4 Piotr Żyła, 6 Dawid Kubacki. Zawody w Cuglach wygrał lider klasyfikacji generalnej cyklu Norweg Halvor Egner Granerud. Poza skokami powody do optymizmu mamy też w snowboardzie, gdzie, co podkreślamy, nie pierwszy raz konkurencja jest zdecydowanie większa niż w ukochanych przez naród dyscyplinie ekstremalnej i gdzie sama rywalizacja jest zdecydowanie atrakcyjniejsza dla widza. Oskar Kwiatkowski zajął 5. lokatę w gigancie Pucharu Świata w Bannoje w Rosji. Wracamy do kraju. Tu na pierwszy rzut oka sensacja w plus lidze. Absolutny dominator siatkarskich rozgrywek, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle przegrał i to na Opolszczyźnie 0-3 z Aluronem Wartą Zawiercie. Tyle, że dziś w tylko tak gospodarze wystąpili dublerzy, o czym mówi drugi trener Zaksy, Michał Hadała. Zagraliśmy do tej pory trochę spotkań. W tamtym tygodniu skończyliśmy turniej w Bełchatowie, turniej Ligi Mistrzów, więc wszystkim się należało troszkę odpoczynku. Zawodnicy, którzy dzisiaj grali, też zasłużyli na to, więc swoją pracą i chcielibyśmy jeszcze w następnych meczach, żeby też pograli, bo play-offy zbliżają się wielkimi krokami i chcielibyśmy, żeby wszyscy byli gotowi na play-off. To jeszcze opinia atakującego Warty, Mateusza Malinowskiego. Te 3 punkty tutaj dają nam niezły handicap. Gramy we wtorek bardzo ważny mecz ze Sowią. Myślę, że jeden z najważniejszych, ponieważ oni są gdzieś tam obok nas w tabeli. W innym dzisiejszym meczu Werwa w Warszawie przegrała 1-3 ze wspomnianą Asekuresowią Rzeszów, a w Tauron Lidze Pani BKS Bielsko-Biała 2-3 uległ Legionowi Legionowo, a PPT spiła 0-3 Radomce Radom. Rozgocącą porażkę poniosły tymczasem nasze koszykarki na turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Europy w Rydze. 49-80 przegrały z Białorusinkami, dając kolejny dowód na to, że kobieta zmienną jest, bo przed kilkoma dniami te same Białorusinki ograły. W każdym razie Polki zajęły w turnieju ostatnie miejsce w kwalifikacjach i oczywiście turniej finałowy obejrzą przed telewizorami. Tą informacją kończymy sport na dziś. Jutro na pierwszy serwis po 15 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro opady śniegu w całej Polsce, w północnej połowie kraju tylko miejscami przelotnie. Od minus 12 stopni na północnym wschodzie przez około minus 7 w centrum do około 1 stopnia na plusie w rejonach podgórskich Karpat. W nocy bez opadów śniegu jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach od minus 23 stopni na północnym wschodzie przez około minus 10 w centrum do minus 5 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach. Tak jak obiecałem, w drugiej godzinie audycji wracam do Państwa z energiczną muzyką. A skoro nadaję do Państwa z Brazylii, ze stanu Bahia, to chciałbym przypomnieć nam piękny klasyk od Salome de Bahia, Theme of Rio. Zapraszam na drugą godzinę Polarnego w tropikach, a w niej dużo house z elementami afro, jazz i latin. Zostańcie Państwo ze mną do północy. We'll be right back.

Coffee in the morning. w tropikach. the morning sun. The birds are singing in the pines. no be long time at all. Nobody go know, no be anybody in business. And everything you see, and everything you teeth, everything you shot, and anybody you do, nobody can know. Don't be anybody in business. Yay! But nowadays, everything don't change. It can't be like you say, everybody's business. Not to make my business. I think I expose myself to the public. I think I expose myself on the public. Everything you say, and everything you do, and everything you want, and everything you get. Everybody can know. Everybody can know. If everybody in business. If everybody in business. tropikach. Utwór Beko Kele, mojego ulubionego peruwiańskiego zespołu Nova Lima. Tutaj w remiksie Meksykanina Jose Marquez. W ten sposób docieramy do końca audycji. Za tydzień spotykamy się o nowej porze. Start 23 i finish o godzinie 1 w nocy. Jak to rozłożymy muzycznie, życie pokaże. Na pewno chcę Państwu nadal prezentować różnorodne style. Te spokojniejsze, etniczno-folkowe, jak i te bardziej energiczne, spod znaku Afro House czy New Disco. Żegnając Państwa w tej dotychczasowej formule, kończę jednym z moich ulubionych utworów. Fondue Art od Saint-Germain. Grał dla Państwa Mike Polarny. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 23. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.